Bueno, escoitamos unha peza interesante de Xabier Díaz, pero agora vamos a intentar poñer unha peza que foi premiada hai moi pouquiño tempo, sí. Precisamente na Coruña. Intentaremos chamar a persoa que a interpreta. Esta peza titúlase Aí ven o barco do mar. Vamos alá, Kiko, dalle vento. Dalle vento. Veña, agora vamos a falar co a que estaba interpretando esta peza. Aí ven o barco do mar. Vamos ya, benvida. Moi boas tardes. Boas tardes, que tal? Benvida, Carmen. Moitas grazas. Parabéns, moitas felicitacións. Desde logo, telas merecidas. Sí, bueno, foi bastante inesperado, a verdad, pero saímos de ali moi contentos. Bueno, aí ven o barco do mar, que foi premiado precisamente na Coruña, os premios de opinión. A verdade é que, aparte de que fora, bueno, diste unha sorpresa, nos xa che dixemos nunha ocasión, e volvo a repetir aí na antena, sí, que somos talismán para os amigos entrevistados. Polo tanto, merecido tiña. Sí, sí, bueno, foi unha sorpresa porque claro, hai tantos grupos vos, ¿no?, de música de raíz en Galicia que o que menos te esperas é que che dean un premio así tan bonito. Bueno, sí, a verdad que estamos moi moi agradecidos. Bueno, aparte de agradeceros eso, dache ímpetu, forza e ganas para poder continuar. Sabemos, por lo menos, alguien nos dixo que estamos a traballar nunha nova cousa moi relacionada cos cativos. Sí, sí. Pues sí, eso que dices do impulso é verdade, ¿eh? Porque foi un ano, bueno, está sendo aínda, non, co das mascarillas e toda xente que se enfermou e todo isto está sendo un ano moi difícil para todo o mundo, non? Entón, claro, para o mundo da cultura que sigues traballando, pero os concertos pois non acaban de sair como queres, pois van saindo cousiñas pequeniñas, pero bueno, esperamos que agora arranquen máis. Entón, claro, este premio foi así como un balón de oxígeno, non? Que disto, bueno, pois hai que seguir traballando e sí, estamos aí. A verdade é que se xuntou un pouco porque, claro, como se retrasou tanto por o tema do COVID, este novo disco que tiña que ter saído, pois mira, casi hai un ano, saiu en novembro e non pudemos estrear. Imos estrear agora o 12 de xuño en Vigo, e claro, xúntase con outra cousa na que levamos traballando un tempiño, que se chama Ben que che canto un conto. Entón, pois vai ser moi bonito. Son contos que van alternando con cancións, os contos escribinos inspirada nas cancións, nas poesías que musicou Dous na Fronteira. Bueno, esperamos que lle guste moito a xente miúda. Oye, van estar engaionados. Bueno, volvemos a repetir. Ese traballo, Ben que che canto un conto. É dicir, que primeiro recitaslle ou falaslle dun conto, despois cantarlle. O primeiro cantarlle, despois descríbelo. Sí, sí, pois así é. Hai un conto, pois, por exemplo, da fiandeira que se fixo amiga dun lobiño que tiña frío. Entón, pois, está o conto e logo ven a canción A fiandeira, cun poema de Uxío Novoneira que musicamos. Neste caso, pois, é un que xa tiñamos musicado. Bueno, o curioso desto é que estábamos preparando este traballo e cadrou que unha persoa, un xornalista de Radio Nacional, que é de Santiso, fixo unha reportaxe sobre un colexio rural de Lí. E puxo ya esa reportaxe a nosa música. Entón, a través da música acabamos conectados o colexio, o xornalista e máis nós, non? E entón, mira tú que casualidades da vida, pois queren que estreemos ali este novo traballo, así que vai ser un mes de xuño moi moi intenso. Desde logo. Esperemos que sí, porque como se suele dicir, a cultura é segura, e ademais de eso que sí. En fin, así que segura, sí. Vamos adiantándonos, vaya cousa mellor. Resulta que, bueno, pois pues no verán, pois pues a mellor somos capaces de achegarnos aí. Eu xa recibín ese segundo, esa segunda dose de vacina, Armando toque de lunes, pero ese debezo que temos por achegarnos a Galicia, seguimos lo tendo. Eu xa lo tendo morriña. Yo a mellor danos permiso. E se nos dan permiso, teño que ir a temos que ir a esa zona. Hombre, temos que ir a Cangas, ¿eh? Que está claro que eso sí, está descontaminado, claro, por completo, ¿verdad? ¿Cómo? Que digo que eso está descontaminado por completo. Bueno, a ver, eu non podo decir tanto porque ainda hai pouco cerraron os bares en Cangas. Pero eu penso que de cara ao brao que a cousa irá un poquinho mellor, porque como dis tú, pois cada vez hai máis xente que ten esa vacina e bueno, esperemos, eu espero que pouco a pouco, que o curso que ven poida pouquinho a pouco entrar na normalidade, pero bueno, penso que ainda teremos que ter un poquinho de paciencia, sí. Sí, sí, o becho parece que anda por aí, pero bueno, o debezo que temos por ir a Galicia fainos querer cada vez máis, e ao mesmo tempo, pois non sei se vou a ir a escoitar o canto que dese conto, pero o que sí teño moi claro que non xa o di que está. Bueno, eu estou debecendo por isto. Morriñento. Bueno, pero se vides. Sí, sí, Dime. Digo que se vide, se non cadra de ter ningún concerto eses días por aquí, e o concerto nos rapidamente o montamos na casa, xa sabedes que, que non hai problema. eu solamente este te visitei dúas veces, pero as dúas veces disfrutei non somente coa túa compañía, sino tamén coa de Mauricio, lógicamente. Sí, pero é un placer terte como amiga, sí. Disfrutar da túa compañía. Pois igualmente, vos digo, de verdad que sí. Eu sinto como familia. Claro. De verdad que sou desde de corazón xeneroso. Eso xa me din conta moi pronto. Bueno, a verdade é que non é que seamos de corazón xeneroso, é que nos disfrutamos nas nosas inquedanzas aquí, pois no exterior, é dicir, en Cataluña, os galegos pois temos unha certa intranquilidade por coñecer cousas rosas, e ti ves con esas ganas e nos transmites ese desexo tan bueno que disfrutamos, e os nosos seguidores, os nosos socios e todos os que estivemos o carón de tín, pois bueno, pois sentímonos moi satisfeitos pola túa participación. Sí, pois eu sempre vos dixen que tedes moito mérito por seguir mantendo aí patria fora e difundir a cultura galega. Tedes moito mérito. Parece ademais que estades sempre a última, sempre na última noticia, pendentes de todo canto sae. Bueno, a veces sabes, non? Que falamos, coñeces a non sei quen, sempre me decides, ou casi sempre, sí, xa falamos, xa entrevistamos, sí, digo, ves, que esta xente está informadísima, claro. E tedes moitísimo mérito, moito. Bueno, queremos vos, por certo, xunto contigo tamén outro dos que entrevistamos, e amigo tamén, Xavier Díaz, tamén foi premiado. Sí, deron yo premio ao mellor disco. Tú, mira en que compañía estaba ali naquela. Claro, grandes, bueno, sodes grandes. Él estaba, pero estaban dúas das súas colaboradoras, non? Sí, foi unha noite moi bonita, moi especial. Pois alegramos moitísimo, bueno, que sigas colleitando moitísimos éxitos. Por certo, que unha aperta moi grande para Mauricio e todo o teu equipo. Xa entrevistamos a aquela persoa, a aquela chelista que nos deixou o seu contacto. Foi encantadora. E tanto que sí. Ela é así, sí. Sí, por certo, Armando, que tanto falamos moitas veces do rural, sabes que a quen lle dediquei o premio? As mulleres do rural. As mulleres do rural e do mar. Sí, non esquecamos a mar, non botamos sí, o borrazo, Moitas gracias. Bueno, moitas gracias por ofrecer ese premio, pois, ao rural en sí. Claro que sí. Son as mulleres do rural. Como digo sempre, eu, Carmen, se non houbera mulleres en Galicia, Galicia non existía. Home, claro. Pois sí, señor. Bueno, Carmen, se tes alguna noticia máis que darnos, por exemplo, un próximo concerto, unha próxima intervención pública. Pois teño, pero ainda de momento sen data, e logo hai unha sorpresa aí para agosto, pero xa vos la contarei. Vale. Pois porque eso, non me podo agradecemos aos organizadores, teño que esperar a que les o fagan, claro. Moi ben. Pois moi ben, Carmen, que te agradecemos moitísimo, que volvemos a felicitarte, que sigas tendo moitísima sorte e coidarse moitísimo, porque, como xa dixemos antes, o vecho ainda anda por aí, non morreu de todo. É lógico que teñamos un poquinho de sentidiño, como decimos os galegos, non? Pois moitísimas grazas, por acordarvos sempre de mí. Moitas grazas e moitos biquiños. Unha aperta grande, Carmen. Hasta outro momento, Carmen. Apertas, chao. Adeus. Bueno, pues vamos a despedir a Carmen con outro bocadiño de música e despois voltamos outra vez a Galicia. Me parece que para o noso técnico algo de publicidade, de cousas. Sí, cousas desas, sí. Adiante, Kiko, como se suele dicir, dar unha volta polos comercios. Vale. Adiante, música.